El navegant, tot allò que es pot fer a través de la xarxa, amb Josep Gallart. Encetem aquí una nova edició del Navegant, i ho diem així amb èmfasi en aquest nova, perquè després d'unes quantes edicions doncs tornem a tenir aquí en directe i en persona en Josep Gallart. Què tal, Josep? Molt bon dia. Encantats de retrobar-te, eh? Aquí estem, sí, sí. I estem avui amb ganes de parlar de ciberactivisme i ciberactivistes. Home, un tema molt actual, em sembla, eh? És molt actual i, a més, el divendres... per internet, ja que estem parlant d'activisme, no? El divendres per internet i el diumenge 29, ahir, es va estrenar un documental que es diu Ciberactivistes, al canal 33, dins un conjunt de documentals que es diuen Latituds. Llavors, semblava que podia ser un punt de partida doncs, per parlar de tot això. Ciberactivisme existeix a partir de que existeix la xarxa com a concepte, no? Sí. Fer servir la xarxa per l'activitat, sobretot activitat de canvi social, amb voluntat de canvi social, diríem. Jo crec que per aquí podria anar una mica un intent de definir què podria ser això. Des de... Definim abans això, no? Potser el que seria el ciberactivisme, tot i que la paraula ja ho ve a indicar, no? Sí, activisme seria a través de la xarxa, oi? Sí, es tracta de fer servir la xarxa per difondre, per comunicar, per canviar tot el sistema actual o, com a mínim, per pretendre canviar-ho. Un dels exemples molt clars suposo que seria, per exemple, les acampades dels indignats que s'han aconseguit organitzar o, si més no, promoure a través de la xarxa, no? I també les connexions que hi ha entre elles ara. Esclar, no hem d'oblidar que això comença realment als països àrabs i s'està constantment distribuint per la xarxa. S'està distribuint en un principi per telefonia, després a través de Twitter, sobretot, que recordem que és el sistema d'enviament de missatges curts, i des d'aquí es va difonent arreu. Ara estem parlant dels indignats, abans estàvem parlant de la gent de la plaça Tajmir, o, en fi, en cada moment s'ha anat canviant, però el nexe comú és una voluntat d'avançar en els conceptes democràtics, una voluntat de canvi en les estructures actuals, en general. Sí. En un cas, en un país, estem dient que hi ha una situació dictatorial i el que es busca es parla de la... accedir a una democràcia. Sí. En un país com el nostre estem parlant de que l'estructura democràtica grinyola i que s'ha de canviar i que s'ha d'anar en unes pretensions d'anar més enllà, no? Bé, en qualsevol cas, és sempre la pretensió, això, d'anar avançant. Tornant en el documental, no sé si ho he dit, però es remet el dimecres 1 de juny a les 18:40. Molt bé, nova possibilitat de veure. Al canal 33. I també es pot veure des de la pàgina de tv3.cat o des de 3 a la carta. Només cal que posem ciberactivistes i ens sortirà el documental. En aquest documental, per exemple, es parla de molts grups i de moltes característiques diferents. Lògicament, es parla de les comunicacions i l'estructura de lo que en diem els acampats, els indignats, i que, a més, ara, per exemple, avui estava veient que estan en contacte comunicació amb gent de França, i a França també hi ha hagut una acampada en suport de Barcelona, i a partir de que França els han desallotjat, hi ha hagut una manifestació davant del consulat francès aquí a Barcelona. O sigui que, amb hores... aquesta capacitat de comunicació d'immediatès permet relacionar i actuar... Clar, reaccionar i reaccionar a les actuacions. Cosa que això era impensable en cap moment, no? Llavors, en definitiva, s'està canviant la manera de fer les coses, com moltes vegades hem dit aquí, però en aquest cas en un marc prou interessant. i prou especial. També en aquest mateix documental, doncs, per exemple, surt el Partit Pirata, un partit que havíem parlat aquí ja fa molt de temps, que neix als països nòrdics amb una pretensió, sobretot, de treballar per la llibertat d'informació, per la comunicació lliure arreu... Que no tindria res a veure amb el Wikileaks, no? Bé, forma part una mica de un seguit de branques, no? Uh-huh. Wikileaks representa que el que fa és facilitar un portal, una eina, per difondre informació que d'altra manera doncs, no es podria difondre. I facilita això, l'accés... ells diuen que intenten contrastar aquesta informació abans de difondre-la, però és una informació que per qüestions de seguretat, per interessos governamentals, per diferents raons, no es facilita la seva difusió o fins i tot en alguns casos es prohibeix. Llavors Wikileaks intenta fer això. Ara també hi ha tot un portal que sembla que... amb una voluntat descentralitzadora, perquè Wikileaks estava molt més centralitzat i realment Wikileaks ara es manté perquè el partit pirata suís ha accedit a cedir equipaments informàtics i hostatjar la web de Wikileaks a Suïssa. Uh-huh. I llavors, per temes de legislació, de moment no poden actuar i pot mantenir-se. Però Wikileaks havia arribat en un punt molt crític per l'assetjament, diríem, de les administracions. Uh-huh. Llavors, ara s'està desenvolupant tota una nova xarxa, semblant a Wikileaks, però descentralitzada, de manera que si se'n talla una, no hi haurà manera de relacionar i tallar les demés. Però això és una cosa molt nova que tot just està començant a tirar endavant. Però també podem trobar doncs, informació, a banda d'això, doncs, de la gent del programa Ciberactivistes. Van venir a la festa de presentació d'Ubuntu a les Borges Blanques, sí, que vam fer ara fa unes quantes setmanes, i van estar allà i van estar ensenyant tot el funcionament de la festa de presentació. Un dels membres d'Ubuntu, Àlex Muntada, un dels nostres companys, doncs, va estar fent una mica de Cicerone i anar ensenyant el funcionament i parlant de com funciona la comunitat d'Ubuntu. Uh-huh. Per tant, també doncs, sortim doncs, alguns de nosaltres per allà anar fent coses, no? Es veu doncs, un ventall d'activitat relacionada amb el ciberactivisme, en definitiva. Un tema que al llarg del temps anirà donant cada cop per més coses. També, canviant una mica de tema, el que volia fer jo avui era presentar uns equips informàtics, uns equips nous que venen amb Ubuntu ja preinstal·lat, però que tenen unes particularitats prou interessants. De fet, aquests equips, si tot va bé, com que la nova versió d'Ubuntu, la 11.4, doncs ja l'hem presentada, segurament aquest mes farem una presentació aquí a Caldes, al Centre Democràtic, aprofitant que també s'ha inaugurat. Sí, aquesta setmana en parlem, exacte. Eh? Doncs aprofitant això, ara aquest mes que estem a punt de començar, doncs farem una presentació i ja he convidat a la gent que són importadors d'aquests equips perquè ens els vinguin a ensenyar així en viu i en directe, perquè considero que és una cosa prou novedosa i que pot interessar molta gent. Anem a explicar-ho. Vinga. De què estem parlant? Estem parlant bàsicament de dos equips, un portàtil de 10 polzades i un sobretaula que realment és molt petit, però que ens poden servir per un ús de lo més estàndard, de comunicacions, de correu electrònic, navegar per internet. Són equips amb uns discs durs molt petits, però que per això dic que per aquestes coses poden ser útils. Clar, sempre hi ha l'opció que si algú diu no, és que jo necessito un disc dur més potent, d'afegir un disc dur extern i clar, ja està. Però el que dius de sobretaula també és de pantalla petita? No, el de sobretaula és només, per entendre, seria només la torre. Sí. Llavors tu posi la pantalla que vulguis. Uh-huh. O sigui, l'ordinador ve preparat perquè li pots posar una pantalla o el pots enxufar directament a la tele, si vols. Porta connexió HDMI, que és la connexió que ara es fan servir les teles modernes, i llavors el podries enxufar a la tele teva i fer-lo servir a la tele, per exemple, no? Seria, ja dic, podríem dir la torre, però no, tampoc no seria massa correcte la torre perquè les seves mides... Clar, no és ni de torre, ni no? Ni torre ni res, el llibret de mida, no? Però hem de dir que el de sobretaula, per entendre'ns, doncs surt a 118 euros i el portàtil de 10 pulgades surt a 177 euros. O sigui que són uns preus supercompetents. Preus molt econòmics. Molt econòmics. Són dos ordinadors, que per això en parlem avui, venen ja equipats amb Ubuntu de sèrie. I doncs et donen unes possibilitats de funcionament, a més, amb un estalvi d'energia molt important. Tenen un sistema de processadors que tenen un consum baixíssim. O sigui que alhora estem parlant d'estalvi d'energia, estalvi en quant a costos, i una gran eficàcia. Hem de dir també que el portàtil té una bateria que, ho dic de memòria, espera, t'ho vaig obrir, així ho sé segur, però diria que la bateria dura... em sembla són 6 hores que dura la bateria. O sense sigui que, recàrrega. Sense recàrrega. Per tant, està molt bé. I com es poden aconseguir aquests preus tan econòmics? Perquè no sé si així d'entrada ja es preveu un gran llançament. Aviam, hem de dir primer de tot que l'importador és una petita botiga especialitzada en maquinari lliure, o sigui que no estem parlant d'una empresa ni una multinacional ni res. Bueno, ells han aconseguit la importació per la península. Els ordinadors es diuen EFICA MX. I... Quina fabricació són? Sí, això és una empresa que es diu Genesee, una empresa americana. O sigui que estem parlant d'uns equips que no són coneguts, no és cap gran marca o cap marca així famosa, però té aquestes particularitats. Baix cost, baix consum. Porten un tipus de processadors que en diuen ARM, que són uns processadors ja precisament pensats per això, per un consum molt reduïts, i llavors permeten un funcionament amb un gran estalvi. De totes maneres, perquè ens fem una idea, estem parlant d'una pantalla de 10 pulgades, un ordinador, però amb una qualitat doncs, estàndard, de lo més típica, amb una pantalla LED de 1024x600, bueno, en fi, podríem... aquests equips venen amb un disc dur de 16 gigas, el portàtil, 16 gigas sòlids, de manera que no té, tant el portàtil com l'altre, no tenen parts mòbils, això vol dir que no hi ha ventiladors, vol dir que són silenciosos, un espai amb tot d'ordinadors, per exemple, els portàtils o els altres taners, doncs no hi ha soroll, no hi ha res. Bé, un tema, una barreja entre prestacions i eficiència energètica i de qualitat molt interessant, i que per això doncs estic mirant de que el dia aquest que fem la presentació d'Ubuntu puguem presentar també aquests equips. Has tingut ocasió, tu, de tocar-los personalment? Encara no. I he estat parlant, això sí, amb l'importador, perquè el conec, i ell m'ha donat així allò en directe la seva experiència de provar-los, perquè ells han tingut, o tenen, més ben dit, aquests equips des de fa un mes i mig, en plan de fer-los servir i avaluar com van, no? I estan il·lusionadíssims. El portàtil, no ho he dit, però pesa 930 grams, o sigui, superlleugers... En fi, és una combinació, diríem, potser especial o poc habitual d'ordinadors en quant a prestacions, i això fa que sigui una oferta atraient. I bé, moltes vegades quan presentem versions d'Ubuntu o expliquem com instal·lar, sempre hi ha gent que ens diu... Home, però això estaria bé que hi hagués un equip que poguessin sortida, comprar, clar, que ja no tingués tota aquesta feina. Bueno, doncs ara ho tenim, no un, sinó en tenim dos, i llavors la idea és ensenyar-los i que la gent ho vegi. Indubtablement podem seguir agafant CDs i instal·lant a l'ordinador que més ens agradi, però si ens quadra el que nosaltres volem amb aquests equips ens estalviem feina i tenim una alternativa interessant. Clar, i això podria representar realment un abans i un després de la implantació, no? Diguéssim, del sistema Ubuntu. Sí, és una mica tancar el cercle, eh? Clar. Té aquest punt, també. I bueno, per això sembla, per això val la pena. Tampoc sistemàticament aquí no porto equips a explicar ha sortit l'equip tal, l'equip qual, però quan hi ha unes característiques prou especials com això, doncs sembla que val prou la pena. Clar, perquè tot i les facilitats que des d'Ubuntu s'ha de dir es dona a la gent a que se l'instal·li i organitzant aquestes festes d'instal·lació, m'imagino que pel usuari més limitat, per dir-ho d'alguna manera, comprar un equip ja amb el sistema instal·lat és bé, té molta diferència, no? Sí, de fet és l'ideal, no? Clar. És la cosa d'aconseguir saltar-nos a tot aquest pas. Sí. Això és lo desitjable. Mm-hmm. La majoria de gent no volen tenir una feina extra, sinó volen agafar un equip i fer-lo servir per una sèrie de coses. Uns per escriure, els altres per navegar per internet o per comunicar-se, i és això. No he dit, i és important, com aconseguir aquests equips. Uh-huh. Perquè a banda de que vinguin un dia clar, a Caldes... Clar, a veure la presentació... A banda d'això, doncs, aquests equips es poden comprar per internet. Sí. La pàgina es diu Tuxbrain. Uh-huh. Tuxbrain és l'empresa, diria, que s'ha fet a importadors d'aquests equips, i si anem a tuxbrain.net, sí, des d'allà doncs, hi ha tota una sèrie d'opcions, i si anem a EFICA MX, ens trobarem aquests equips. L'EFICA SmartBooks, que és el portàtil de 10 pulgades a 177 euros, i l'altre... El de sobretaula, que es diu EFICA MX Smart Top, a 118 euros. Aquestes serien les maneres de comprar-lo, però per veure'ls, diguéssim, o per tocar-los, sí, per entendre'ns, perquè veure'ls també sí, els podem veure per internet. Aquest mes que ve, al centre, ho anunciarem, sí, de seguida que sapiguem el dia uh-huh i l'hora, doncs que vinguin i els podran veure i els podran provar, exacte. És possible que això sigui una incorporació de les presentacions de les noves versions d'Ubuntu, clar, potser. Això podria ser desitjable, però està en funció de les possibilitats de temps i dedicació d'ells. Uh-huh. D'ells em refereixo al David, bueno, la gent les de Tuxbrain, que tingui la possibilitat de venir el dia que, per exemple, doncs, jo vagi a presentar Ubuntu a algun puesto o un altre hi vagi. Uh-huh. Esclar, en aquest cas sembla que Caldes sí que vindrà, però no podem garantir que això sigui habitual. Clar, perquè si parlem d'usuaris que són això, usuaris limitats o només usuaris, suposo que el tema de veure-lo, el de veure només per internet, doncs també representa una mica un hàndicap, sí, no? Sí, és cert. Però per això jo li vaig plantejar que vingués, no? I uh-huh ja m'ha dit que sí, i per això ho puc anunciar. Molt bé. Però esclar, no hi ha cap garantia de que això pugui convertir-se en absolut en habitual, no? Com no sabem que aquest mes de juny sí que tindrem sí, l'oportunitat de veure'ls, de tocar-los, de provar-los aquí a Caldes. Ah, exacte. Molt bé. I, bueno, una mica això bàsicament seria el que jo portava avui. Sobre aquests ordinadors, un detall que m'havia deixat és que hi ha l'opció d'incorporar-los un mòdul als portàtils uh-huh que permeti posar una targeta telefònica i connectar-se a internet sí, via telèfon. Sí. I si l'incorporem a aquest mòdul, doncs hem d'afegir el preu, doncs 45 euros, perquè ens fem una idea. O sigui, estem parlant de 220 euros amb el mòdul telefònic, no? Uh-huh. I que això és una incorporació interna, no externa. O sigui que a nivell visual l'equip segueix sent el mateix, no? Vols dir que rebries a través del telèfon el sí, que estàs rebent en l'ordinador, sí, però a mòduls d'avís. Bueno, o no, com podries vulguis, consultar-ho, etc. Podries fer el que vulguis, sí, uh-huh, sí. Aquests mòduls el que permeten és actuar com amb un telèfon d'última generació que sí, connectes, navegues i fas el que mires, vols, clar, doncs igual. O com una tablet, sí, també. Les tablets n'hi ha moltes que uh-huh tenen aquesta opció. Doncs aquests portàtils, el preu estàndard són 177 euros i li pots, el pots demanar amb aquesta opció, uh-huh, que llavors surt per uns 220 euros, però bueno, que és una opció interessant i que pot convenir amb algú, no? És això. Música. Josep, abans d'acabar m'agradaria deixar una pregunta a l'aire perquè estem, com dèiem abans, a prop de començar el mes de juny, ja anem mirant les vacances. Suposo que, com cada temporada, algun programa jo per buscar vacances a través de la xarxa ens dedicaràs, però el que sí m'agradaria és saber com es pot garantir que tens internet durant les vacances en el teu portàtil sense haver de dependre que vas a un lloc que hi hagi wifi o que hi hagi connexió. Ja. Bueno, és això que dèiem de la targeta telefònica. A través d'una targeta telefònica? 3G. Però la targeta telefònica és rebento, si no ho tinc mal entès, en el telèfon. No, perquè... No, per exemple, un portàtil. Sí. Tu tens un portàtil i vols poder treballar. Hi ha uns llàpids USB, que són uns routers amb USB. A dins d'aquest... Les companyies telefòniques te'ls venen, aquesta espècie de routers. De llàpids. I és com un llàpid de memòria, l'enxufes, bueno, aquí a dins hi has de posar la targeta telefònica de la companyia amb el que el compris, i a partir d'aquí llavors et connectes a través de telefonia. Vindria a ser com una nova línia de telefonia mòbil amb internet que introdueixes en l'ordinador. Seria això? Sí, seria això. Això. I, si no recordo malament, la companyia Yoigo ara té en marxa la possibilitat de que amb el mateix número puguis fer les dues coses. O sigui, que si ja ets usuari en el teu telèfon de Yoigo, que no et faci falta tenir un altre número per connectar-te a internet a través del telèfon, sinó a través de l'ordinador, sinó que amb el mateix número tinguis la possibilitat de fer les dues coses. Bàsicament és això, és el que se'n diu 3G. Llavors, en qualsevol botiga d'aquestes de telefonia, o, sí, bàsicament aquí, tant és que sigui la companyia amb la que ja treballes habitualment o una altra companyia. El que cal veure és que el lloc on te vagis tinguis cobertura d'aquella companyia telefònica. Les ofertes pel que fa a les diferents companyies són força similars? Bueno, no et pensis. No? Aquí podríem donar tres marques que treballen a millor preu que altres. Yoigo seria una. Sí. L'altra seria MásMóvil. Sí. I és que ho estic dient de memòria. Tercera. Hi ha una tercera que ara en aquest moment no me'n recordo, però en la línia de MásMóvil hi ha diverses companyies d'aquestes que no tenen estructura, que la lloguen als grans, i Simio. Simio seria l'altra. I doncs aquestes companyies treballen uns preus més ajustats del que serien les tradicionals, Orange, Movistar, Vodafone, que tenen normalment uns preus més alts. Cal que la persona que ho contracti tingui ja una línia a través d'aquestes companyies o no és necessari? No, és una contractació concreta i és indiferent, És indiferent. I fins i tot pot ser una contractació, per dir alguna cosa, per l'estiu només? Sí, en alguns casos... Tot això, totes les companyies tenen diferents preus, diferents opcions, llavors s'ha de mirar, però, per exemple, hi ha algun cas que pagues cada mes i llavors al cap d'un mes d'ús et pots donar de baixa. I si et pots donar de baixa, doncs, per tant, pot funcionar el temps que tu vulguis. Clar, no hi hagi contracte de permanència i ja aquí està. És una mica per aquí cap on es tindria que anar. Doncs fins aquí aquesta edició renovada del Navegant que hem dedicat a parlar del ciberactivisme i d'aquests nous models, petites joies, pel que sembla, pel que fa a les prestacions, però no al preu d'aquests petits ordinadors. Josep. Doncs fins aquí arribem. Moltes gràcies i fins una altra. Moltíssimes gràcies i quedem pendents, això sí, de la data d'aquesta presentació al Centre Democràtic i Progressista. radiocaldes.cat.